In this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. To lose the inhibition, follow your intuition. Free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from Northwest East Side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, come on. Get it started, come on. Get it started. Control a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it. Step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we moving. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started, get it started. Time you're can't stand still, twist and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D, up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, no more on another head trip. So come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, come on. Get started, come on. Get started, get started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Yeah. We cool in here. Let's get cool. Συνεχίζουμε την ανασκόπηση στα τελευταία 50-60 χρόνια και σήμερα εδώ στο Βήμα FM θα είναι η χρονιά του 2004. Όσοι ακούν το πρόγραμμα αυτό συγκεκριμένα την εβδομάδα που τρέχει, θα έχουν μια έτσι σχεδόν ολοκληρωμένη εικόνα πώς η μουσική άλλαζε με τις δεκαετίες που η μία διαδέχεται την άλλη. Ξεκινήσαμε τη Δευτέρα με το 1954, συνεχίσαμε με το 64 την Τρίτη, το 74 την Τετάρτη, το 84 την Πέμπτη και δεν μεταδίδουμε το 94 γιατί έχουμε κάνει μια ολόκληρη εβδομάδα πριν από μερικούς μήνες στην χρονιά αυτή. Σήμερα λοιπόν τα τραγούδια που είχαν γίνει επιτυχίες πριν από 10 χρόνια. Στο 2004 καθώς περάσαμε πια στον νέο αιώνα. Και ξεκινήσαμε με το συγκρότημα των Black Eyed Peas που ήταν τότε στις δόξες του και την επιτυχία τους Let's Get It Started. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. Thank you. make something work. What's good? Love the exception. So why yo? Are we so in denial when we're not happy here? Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance. Αυτή βέβαια που ακούσαμε ήταν η Outcast. Ένα συγκρότημα που εκείνη τη χρονιά ήταν πραγματικά η χρονιά του. Έβγαλε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας, όχι μόνο της χρονιάς του 2004, και ακούσαμε από το άλμπουμ το Hey Ya. Οι Outcast από τότε δεν επανέλαβαν την τόσο μεγάλη επιτυχία του 2004. Εκείνη τη χρονιά σας θυμίζω ότι η Green Day, μετά τις επιτυχίες που είχαν στη δεκαετία του 90 και μετά από μία στασιμότητα, ξαναγύρισαν με το American Idiot. America. Πριν από 4 μήνες η Beyoncé κυκλοφόρησε ένα καινούριο άλμπουμ που μέσα σε ελάχιστες ώρες ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Αυτά το 2013 προς το 2014. Το 2004 η Beyoncé ήταν ένα αστέρι πρώτου μεγέθους και εξακολουθεί να είναι, αποδεικνύοντας ότι είναι από τα δημοφιλέστερα ονόματα του νέου αιώνα. Naughty Girl. Και μέσα στο Naughty Girl λίγο από το τραγούδι Love to Love You Baby της Donna Summer. Η δεκαετία, η πρώτη δεκαετία του 2000 ήταν μια δεκαετία που ανέδειξε το τεράστιο ταλέντο της Alicia Keys. Η Alicia Keys που είναι από τις σπουδαιότερες μαύρες παρουσίες τα τελευταία χρόνια. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν που ξεχώρισε το 2004. Mm-hmm. Mm-hmm. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before, that life's a bore, so full of the superficial. And some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got it, you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Yeah. Some people search for a fountain. Forever young, you know. Some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter, and what good would share with no one who truly cares for. Μία από τις καλύτερες παρουσίες στο νέο αιώνα, η Αλίσια Κις. Όμως και η επόμενη τραγουδίστρια μπορεί να μην έχει κάνει ακόμα την τεράστια επιτυχία της Αλίσια Κις. Έχει εδραιώσει το όνομά της σε μία από τις πολύ σπουδαίες παρουσίες τα τελευταία 10 χρόνια. Το 2004 ακούγαμε την Josh Stone στο You Had Me. Trade on my naivety. But the things you do and say embarrass me. See, once upon a time, I was your fool. But the one I'll leave behind, he is you. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my hissing. Make your mistakes on your own time. When you come down, you're just no good to have around. Instead of making money, you took mine. You had me, you lost me, you wasted, you caused me. I don't want you here messing with my mind. I've realized in time that my eyes are not blind. I've seen it before, I'm taking back my life. Fucker in a packet of cigarettes, that's all it used to be. Sniffing on snow when you're feeling low. Suffocating dreams that could have. Maybe for a minute I'll be down with that. But it didn't take long for me to see the lie. You swore you had control of it. When I stood back, you slipped on your support. Just like that. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. just like that. Hell yeah, hey DJ, bring that back. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Damn right the fire marshal wanna shut us down. Get us out so someone can cut us down. We was two songs away from getting some good up. Now we one song away from tearing the club up. Move over, Luda got something to say. Do it now cause tomorrow ain't promised today. Work with me, let's become one with the beats. And don't worry about me stepping all over your feet. When I move, you move. Move just like that. When I move, you move. Move just like that. When I move, you move. Move just like that. Hell yeah, hey DJ, bring that back. When I move, move. Just like that. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. Hell yeah, hey DJ, bring that back. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Συνεχίζουμε με το 2004. Εκείνη τη χρονιά, το δημοφιλέστατο συγκρότημα των No Doubt διασκευάζει το It's My Life, όχι το παλιό των Animals, αλλά το άλλο, τον Tok Tok. Could buy my reason. No Doubt με την εντυπωσιακή και ο Στεφάνη που έκανε και πάρα πολύ καλή solo καριέρα. 2004. Τότε ακούσαμε το My Immortal με τους Evanescence. Ένα τρίτο συγκρότημα τώρα στη σειρά, πάντα στο 2004. Από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 2000 στην Αγγλία ιδιαίτερα. Είναι η King και το Somewhere Only We Know. felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. And I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches, are they looking at me? Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε αυτή την εβδομάδα, θα επανέλθουμε βέβαια σε κάποια στιγμή, εδώ στο Βήμα FM, τις δεκαετίες από το 54 ξεκινήσαμε τη Δευτέρα και σήμερα είμαστε στο 2004. Πριν 10 χρόνια λοιπόν, ένας τύπος, ο οποίος συνεχίζει να έχει επιτυχία, ένας ξεχωριστός κιθαρίστας, έβγαζε το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα. Είναι ο John Mayer. Like a maze where all of the walls are continually changed, and I've done all I can to stand on the steps with my heart in my hand. Now I'm starting to see maybe it's got nothing to do with me. Fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls, friends became lovers who turned into mothers. So mothers, be good to your daughters too. Skin. It's the same she's been standing in since the day she saw him walking away. Now she's left cleaning up the mess he made. So fathers, be good to your daughters. Daughters will learn. Become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. Boys, you can break. You find out how much they can take. Boys will be strong and boys soldier on. But boys will be gone without one. Woman's good, good heart. On behalf of every man, looking out for every girl, you are the God and the weight of her world. So father, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. So mothers, be good to your daughters too. So mothers, be good to your daughters too. Ένα από τα δημοφιλέστερα ονόματα εδώ και 10-12 χρόνια στην Αμερική, ο John Mayer, ακούστηκε στο Daughters του 2004. Θα πρέπει να διευκρινίσω για μία ακόμη φορά ότι αυτήν την εβδομάδα που ακούσαμε τραγούδια από διαφορετικές δεκαετίες, τα ονόματα που ακούτε και τα τραγούδια που ακούτε ήταν τεράστιες επιτυχίες στην εποχή τους, άσχετο εάν στη χώρα μας είχαν απήχηση. Για παράδειγμα, ο John Mayer στη χώρα μας σχεδόν είναι άγνωστος. Παρόλα αυτά, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Daughters είναι τραγούδι που έγραψε το 2004. Το ίδιο συμβαίνει και με το συγκρότημα το βρετανικό που θα ακούσουμε τώρα, που είναι η Snow Patrol. Ακούμε το Run πριν 10 χρόνια. tide makes it so hard not to cry. And as we say our long goodbye, I nearly do. Light up, as if you have a choice. Οι Snow Patrol μπορεί να μην έκαναν μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα. Οι επόμενοι όμως ευτυχώς ήρθαν για κάποια στιγμή, έπαιξαν στο Ρόδο και απέκτησαν τους φίλους τους εδώ. Τότε περίπου ξεκινούσαν οι Franz Ferdinand, ένα συγκρότημα από τη Σκωτία, που το 2004 είχε κυκλοφορήσει το Take Me Out και πριν από 6 μήνες έβγαλε το τελευταίο τους καλό άλμπουμ. Δηλαδή έχουν μια πολύ καλή δεκαετία οι Franz Ferdinand.